dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Wateroverlast, met regenwater, smeltwater, overal water, meters hoog. In Deventer probeert men de opstomende IJssel met gevulde reuzenzakken uit de stad te weren. En ik maak me nu zorgen om één tekort aan zand. Goedenavond, welkom bij het Oog. Is er een moment van bezinning als je dagelijks verslag moet doen van de oorlog in Gaza en Israël? Vandaag, op tweede kerstdag, kijken 3 correspondenten terug op de afgelopen periode. Nasra Habiballah, Sander van Hoorn en Jens Fransen. Cultuurhistoricus Gerard Royakkers denkt na over wat er moet met collecties als de verzamelaar er zelf niet meer is, of als een museum verdwijnt. En we maken een nieuwe aflevering in de serie Kunst in tijden van oorlog. Vandaag tipt schrijver Nelleke Noordervliet een paar goede boeken. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 26 december. Dat is al 25 jaar geleden is dat we zo'n hoge waterstand hebben gehad. En dat riviervater steeg de afgelopen 24 uur ook nog eens razendsnel. En er was gisteren eigenlijk gewoon een halve meter lager, zeg maar. Dus dat gaat nu wel behoorlijk snel. Het is maar de vraag of omwonenden droge voeten zullen houden. Het water staat nu aardig hoog. Dat ik misschien toch even moet kijken of een zandzak een huis moet beschermen. Dit was de Overijsselse Vecht, een stukje zuidelijker. Bij Deventer is het ook spannend, te spannend voor deze ondernemer die zijn zaak heeft aan de kade van de IJssel. Het is prachtig voor de toeristen, het is prachtig voor Deventer. Het komt weer in beeld en in picture, maar voor ons is het altijd knudden. Zijn buurvrouw reageert wat nuchter op het stijgende water. Ja, als je hier woont, dan hoort het erbij. Bovendien heeft het water nog lang niet het peil van 25 jaar geleden bereikt. Nou, 98, toen stonden die echt allemaal blank. Dus het was één grote zee hier. Bij onze oostenburen is de situatie ernstiger. In Leer, net over de grens bij Winschoten, was er zelfs sprake van een dijkdoorbraak. Daar is het eerste water over den dijk gelaufen. De dijk is teilweise gebroken aan der stelle. Gelukkig wisten ze dat gat uiteindelijk te dichten. In de Duitse deelstaat Neder-Sachsen hebben veel mensen hun huis moeten verlaten en die kunnen voorlopig niet terug. Werden die mensen waarschijnlijk 3 dagen zich daarop einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Oekraïne zegt een groot schip van de Russische marine te hebben verwoest. Het lag in de Zwarte Zee op de Krim. Mensen filmden de enorme explosie en vuurbal met hun mobiele telefoon. En er was nog verrassend nieuws uit Den Haag. Sigrid Kaag stopt als minister van Financiën en gaat aan de slag als VN-gezant voor wederopbouw van de Gazastrook. 1,5 week geleden vertelde ze ons programma al dat het geen woeste gedachte was dat ze over een tijdje in het buitenland zou wonen en werken. Nee, totaal niet. Het is geen woeste gedachte. Dat is mijn wens. Niet alleen een wens, ze kijkt er zelfs naar uit. Ik kijk uit naar een andere vorm van vrijheid. Ik kijk uit naar met een nieuwe passie andere rollen mogen vervullen. Oud-NOS-weerman Gerrit Hiemstra heeft zijn eigen storm. De Britse weerdienst heeft de storm die nu delen van Engeland teistert naar hem vernoemd. Gerrit dus. Nou ja, zij spreken dat net iets anders uit. So unsettled, in fact, we have named Storm Gerrit. En dat was nieuws vandaag. Disruption is still possible as we move through into Thursday. Op radio en tv. As Gerrit slowly starts to ease. Een paar dagen geen krant wellicht, maar nu is ze die weer wel waarschijnlijk morgenochtend op papier in de bus of op een site te vinden. Alles is uitgezocht, het nieuws althans daarin, door Casper Meijer. Het AD besteedt aandacht aan de instortende champagnemarkt in Frankrijk. Uit onderzoek blijkt dat de Franse bevolking het vertrouwde bubbeldrankje steeds vaker links laat liggen. De reden: champagne wordt te duur ten opzichte van buitenlandse concurrenten zoals Cava en Prosecco. Een gemiddelde fles champagne kost in Frankrijk inmiddels ongeveer €24. Bijna 4 keer zoveel als een fles Prosecco. Dat komt onder meer door de slechte druivenoogst in Frankrijk. Het Franse ministerie van Landbouw heeft inmiddels zijn zorgen geuit over de dalende champagneverkopen. Als Nederlandse gevangenissen nog maar 1 dag per week vlees op het menu van de gedetineerden zouden zetten, zou dat jaarlijks een besparing opleveren van €2 miljoen. Dat schrijft Trouw. Ambtenaren van het ministerie van Financiën maakten deze berekening. Volgens de ambtenaren is een vegetarische maaltijd ongeveer 50 cent goedkoper dan een maaltijd met vlees. En ook scheelt het schrappen van een toetje 14 cent. En brood zonder boter zou nog eens 7 cent opleveren. Directeur Jaap Brandlicht van de Belangenorganisatie van Gedetineerden reageert verontwaardigd op de ambtelijke suggestie. Hij noemt het een onzinnig idee van een doorgeslagen vegetariër. Je zult maar vlees eten zijn en in gevangenis zitten. Maar als de vleesconsumptie echt zou teruggaan naar één dag per week, breekt volgens hem heus geen opstand uit. Daarvoor zijn gedetineerden in Nederland veel te braaf, zegt hij. De Volkskrant heeft zijn jaarlijkse lijst met de 40 meest besproken mediapersoonlijkheden van 2023. Op nummer 10 vinden we een veelbesproken deelnemster van de reality-serie B&B Vol Liefde, Petri Damen. Met de spreuk, ik kom hier aan en ik ben meteen helemaal niet blij, zette zij zich in heel Nederland op de kaart. Verder vinden we in de top 10 onder meer omroep Max-baas Jan Slachter. Zeg je Rachel? Ja, hè? Rachel, Rachel? Rachel Hazes, die dit jaar een breed uitgemeten ruzie had met Yvonne Koldemeijer over de term gecremeerde kroket. En een nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman. En op nummer 1 staat onze NPO-eindbaas Frederike Leeflang. Zij had volgens de Volkskrant een zwaar jaar met onder meer de kwesties rondom Matthijs van Nieuwkerk, Ongehoord Nederland en onlangs nog de woedende presentatoren van Op 1 die uit de krant moesten vernemen dat het programma stopt. En de Telegraaf sprak met pianist Wiebe Soyadi in aanloop naar de viering morgen van zijn 40-jarige jubileum in het Concertgebouw in Amsterdam. Hij heeft een speciale band met het Concertgebouw, vertelt hij. Hij vindt het de mooiste zaal ter wereld en de enige met een bijzondere trap waarmee je entree op het podium maakt. De trap afdalen is magisch, zegt hij. Daar kun je nooit aan wennen. Op het programma staat morgen onder meer het muziekstuk Amor en Psyche. Soyadi schreef die compositie in 2009 tijdens een periode van gehoorverlies. Hij verwacht dat het door de goede akoestiek in het Concertgebouw beter dan ooit zal klinken. Klinkt er zo mooi, alsof de tonen om je hoofd dansen, aldus de pianist. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, you'd be ashamed of me. Be ashamed of me, cause I'm not worth. Put my future on the back burner. Grew up fast, but I'm a slow learner. Only got myself to blame. If you could see me now, be ashamed of me. So ashamed of me. Love someone like me. Jack Savaretti zong Not Worthy. De oorlog in Gaza en Israël is dagelijks in het nieuws en de berichtgeving ligt onder een vergrootglas. Hoe ga je daar nou als correspondent of verslaggever ter plaatse mee om? Ik ga praten met NOS-correspondent in Tel Aviv, Nasra Habiballah. NOS-verslaggever Sander van Hoorn, voormalig correspondent die de afgelopen maanden weer veel in Israël was. En met Jens Fransen, de VRT-verslaggever die veel verhalen over deze oorlog maakt. Goedenavond alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Nou, om met jou te beginnen. Jij woont in Tel Aviv. Per januari zou je beginnen. En jij dacht, dat zei je ook tegen iedereen, dit is een droombaan die ik krijg. Hoe is het er nu? Nou ja, het is wel een heel pittig eerste jaar geweest. Het was absoluut een droombaan. Ik wilde dit al heel lang. Maar het is zeker op dit moment wel een hele, hele uitdagende baan. Dat durf ik wel te zeggen, ja. In welk opzicht? Nou ja, het is natuurlijk een hele nare oorlog. Waar je dag in dag uit mee bezig bent. Een oorlog die heel veel losmaakt. Dat merk je ook in Nederland, eigenlijk over de hele wereld. Iedereen heeft er een mening over. De reacties zijn heel erg fel. Daar word je natuurlijk als correspondent ook mee geconfronteerd. En ja, ik woon hier natuurlijk. Dus even los van mijn werk merk je het ook in je privéleven. Dat wordt daar natuurlijk ook heel erg door beïnvloed. Dus dat maakt het wel dat dit wel een pittige job is op het moment. Ja, want als je nu, dit is de week van het terugkijken voor zover mogelijk. Als je nu naar de afgelopen maanden kijkt, wat heeft dan het meeste indruk op je gemaakt in jouw eigen omgeving, zeg maar? In Tel Aviv, ja, nou, ik denk wel de gesprekken met mensen en de reacties die het bij mensen losmaakt. Woede, haat, verdriet, alles. Het is eigenlijk alle kanten op. Heel heftig. En dat is hier in mijn eigen omgeving. Dus mijn buren, mensen in de supermarkt, noem maar op. Vrienden, kennissen. Maar ook de mensen die ik natuurlijk spreek in Gaza. Dat zijn ook gesprekken. Ja, dat ja. Eigenlijk aan alle kanten. Dat maakt veel los. Ja, maar is het nou zo bijvoorbeeld dat je buren sinds 7 oktober ook heel anders in het leven staan of jou anders benaderen? Nou, mij anders benaderen niet zozeer. Maar ik merk wel bij best wel wat mensen om me heen een verandering. Dat 7 oktober, en dan heb ik het even over de Israëlische kant. Want ik woon op een plek waar zowel Palestijnen als Joods-Israëliërs wonen. Dus ik woon in een hele gemengde wijk. Mm-hmm. Maar als we het bijvoorbeeld over de Joods-Israëliërs hebben, om me heen merk ik wel dat mensen veel harder en feller zijn geworden. Ook in de uitspraken die ze doen. Ik merk daar wel echt een verandering in sinds 7 oktober, de dag dat Hamas aanviel. Ja, Sander, jij hebt er al een lange periode gewerkt in het Midden-Oosten, in het gebied. Wat is nu de afgelopen maanden jou het meest bijgebleven voor verhaal? Nou, toch wat Nasra ook zegt, die ontmoetingen die je hebt op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv. Waar eigenlijk heel geïnstitutionaliseerd het leed gekristalliseerd te zien is, te voelen is. Waar er ook een mediamachine zit rondom die familie van mensen die in Gaza gegijzeld zijn. Maar waar je toch ook af en toe wel iemand tegen het lijf loopt. En zo liep ik daar een oude man tegen het lijf. Zijn zoon is nog altijd gekidnapt in Gaza. 35 jaar is die zoon. Ja, en die man die weet, hij ziet zijn zoon voorlopig niet terug. En ik sprak hem op de eerste dag dat er weer gijzelaars werden vrijgelaten. En hij had tranen in zijn ogen, was blij voor de mensen die vrijkwamen en de families daarvan. Maar ja, tranen in zijn ogen, want zijn zoon niet. En dat soort ontmoetingen, ja, dat blijft er natuurlijk wel in hakken. Ja, en Jens, voor jou, jij werkt dus voor de VRT, Vlaamse Omroep. Jij maakte een Nederlander mee die er al lang woonde, wat nogal veel indruk maakte, begreep ik, hè? Ja, het was een heel mooi verhaal. Een oude man, een tachtiger, Simon Sassoon heet hij, woont in de mooie heuvels van Haifa. En ik ben een aantal keren in Gaza geweest, ook tijdens de oorlog. Niet deze oorlog, hè, want nu kan je Gaza niet binnen. Maar tijdens de vorige keren in Gaza. En dan zie je wat Wat een moeilijke, wat een afgrijzelijke plek dat is. Hè? Die openluchtgevangenis. Maar als hij vertelde over het Gaza dat hij kende als kind. En dan moet je weten, dat is een man die als jongen naar Israël gegaan is. Want hij vertelde het verhaal dat 300 leden van zijn familie zijn omgekomen in de Holocaust. Dus hij weet waarom hij naar Israël ging. Het was echt een zionist. Ook al spraken zijn kinderen Arabisch. Maar als hij vertelde over Gaza, hoe hij daar als tiener binnenging. Hè. Zijn vader reed naar Gaza omdat je daar de beste werklui had. Hè. Ze lieten daar hun auto repareren en ze gingen daar koffie drinken in Gaza stad en goedkoop groente en fruit gaan eten. En hij vertelde dat het mooiste strand van de regio eigenlijk het strand voor Gaza is. En ik heb dat strand ook gezien tijdens de oorlog vroeger. Dan zie je vooral, en dat is dan misschien meer de historicus in mij die spreekt dan de journalist, dat ja, hoe anders Gaza moet geweest zijn, hoe anders het vroeger ook was. En meteen ook misschien een heel klein beetje hoop als je ziet hoe uitzichtloze de situatie is. Mm-hmm. Dat het in 20, 30 jaar misschien ook wel weer kan gaan veranderen. Ja. Ze hebben zelfs in een soort interbellum tussen oorlogen hebben ze een museumpje gemaakt, hè, in Gaza. In het noordelijk deel van de Gazastrook, dus waar nu zo gevochten wordt. Inderdaad met voor Jens de historische opgravingen die ze daar hebben gevonden. In een heus museum stond het tentoongesteld. Ja. Geen idee hoe het er nu bij staat, het museum. Want jullie kunnen er niet komen. Nee, en dat is een van de grote problemen. Zeker voor Nasra, die inderdaad gewoon dagelijks mensen daar spreekt. Je spreekt ze, maar je kunt ze niet aanraken. Je kunt niet zelf zien wat zij zien. Nee. Nasra, hoe is het voor jou om die verslaggever te moeten doen met deze beperking en überhaupt om de goede toon te vinden? Je wordt er opeens mee geconfronteerd in oktober en dan moet je. En dan moet je op televisie en op radio. Hoe gaat dat? Ja, dat is natuurlijk vreselijk lastig. Omdat, ja, wat Sander zegt, je kan er niet zelf naartoe. En je probeert wel contact te leggen zoveel mogelijk met mensen daar. Te bellen wanneer kan. We hebben gelukkig daar ook een lokale cameraman voorheen. Ook een fixer die voor ons nog steeds dingen kunnen filmen. Mensen kunnen interviewen bijvoorbeeld. Maar het maakt het wel heel erg ingewikkeld dat je er zelf niet naartoe kan. Zeker omdat dit natuurlijk ook echt, wat we gezien hebben, een informatieoorlog is. En als journalist wil je natuurlijk zelf zo goed mogelijk kunnen checken wat daar gaande is. Maar daar zijn we gewoon heel erg beperkt in op dit moment. En dat maakt het werk gewoon wel echt heel erg ingewikkeld. Ja, maar ik bedoel ook met name bijvoorbeeld de woordkeuze. Het lijkt me heel ingewikkeld. Je zat live voor een camera of live voor een microfoon voor de radio. Ja. En dan moet je de dingen zeggen. En je probeert het goed te doen, maar heb je dan de indruk, je moet ergens in het midden zijn altijd? Ik moet zo objectief mogelijk zijn. Hoe doe je dat? Ja, zeker. Maar dat was natuurlijk ook al voor deze oorlog begon. Dus dat was niet van de een op de andere dag. Maar absoluut, ik denk heel goed na over de woorden die ik gebruik. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, omdat alles ligt hier zo ontzettend gevoelig. Mm-hmm. En je ziet heel duidelijk dat twee kanten dingen op een totaal andere manier kunnen zien en daar hele sterke gevoelens bij hebben. Maar ik denk dat het voor ons als journalisten heel erg belangrijk is om maar constant je eigen woorden in te kiezen, om dat op zo'n inderdaad gebalanceerd mogelijke, neutraal mogelijke manier te doen. En daar is, dat was ook al voor deze oorlog, het is misschien nu wat meer in de spotlights nog, maar daar krijg je als journalist altijd kritiek op. Is het niet van de ene dan van de andere kant of van beide kanten tegelijk? En ben je daarvan geschrokken, Nasra, in het begin? Nee, want ik heb hier in het verleden ook gewoond, gewerkt, gestudeerd. Ik ken de regio heel goed. Dus ik wist wel gelukkig vrij goed waar ik instapte. Ik wist waar ik aan begon, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik ben er niet van geschrokken. Ik wist dat wel van tevoren. En ik wist ook dat, dat het heel veel los kan maken. En ik snap ook van beide kanten vaak waarom zij vinden dat ik een ander woord moet gebruiken. Maar ik weet heel goed waarom ik mijn woorden kies. Dus, En Sander, hoe is dat voor jou? Want jij werkte en woonde er al eerder, zei ik net al, in Israël. Is die blik vergeleken met vroeger kritischer? Heeft dat ook te maken met social media? Is dat anders? Nee, hij is directer. Hij is misschien harder, ongenuanceerder, gemener zelfs. Maar de kritiek op de woorden die je gebruikt, of waarvan mensen denken dat je ze gebruikt, want dat is ook vaak een verschil, die was er toen ook al. Ik bedoel, in mijn tijd sprak opa, maar had een vereniging van christenen voor Israël samen met wat kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Had kritiek op mijn berichtgeving en dat heeft geleid zelfs tot kamervragen of de publieke omroep wel dit soort posities mag innemen. Waarop, ik meen toen, malig minister van Cultuur en Media Ronald Plasterk heeft gezegd dat hij niet ging over de inhoudelijke keuzes van de publieke omroep. Maar ja, zelfs toen al ging het tot op dat niveau dat mensen dingen in jouw woorden menen te horen. Daar aanstoot aan nemen en daar kritiek op hebben. Ja. Hoe is dat bij jou, Jens, in Vlaanderen? Ben je al op je vingers getikt? Nee, maar je moet weten, we hebben een zeer grote Palestijnse diaspora in Brussel en natuurlijk ook een zeer grote actieve Joodse gemeenschap in Antwerpen. Bij de openbare omroep, bij de VRT, proberen we heel erg goed uit te leggen waarom we bepaalde woorden gebruiken en termen gebruiken en waarom ook niet. Bijvoorbeeld, wij gebruiken heel duidelijk niet het woord Palestina. Mensen zijn daar kwaad om, want ze zeggen, ja, dat is toch een erkende staat. En dan zeggen we, ja, maar wij volgen de lijsten van onze regering en van Europa. Omdat het anders heel erg moeilijk is als openbare omroep en nationalist. Want dan moet je zelf gaan beslissen of je het Palestijnse gebied erkent of niet. Of je Oost-Oekraïne moet gaan erkennen, ja of nee. Over het woord Hamas bijvoorbeeld hebben we heel duidelijk afgesproken dat we altijd duidelijk gaan zeggen dat dat een beweging is, dat dat een militante beweging is, dat dat een terreurbeweging is. En helemaal in het begin hebben we dat er heel vaak bijgezet. Na verloop van tijd merk je dat we nu gewoon eens zullen gaan zeggen de Hamas-beweging. En dat we niet elke keer, een terreurorganisatie of een militante, extremistische, gewapende beweging. Dus door heel goed te gaan uitleggen wat je doet en waarom je het ook doet op de website, kan je soms wel aan een aantal mensen duidelijk maken dat het niet altijd een stellingname is, maar dat het gewoon Jens, zo neutraal mogelijk proberen is. Ja, maar toch kreeg jij op een gegeven moment problemen toen je voor de radio een interview had met een Israëlische vrouw die familieleden had die gegijzeld waren. Je deed een radio-interview, dan doe je je microfoon heen en weer, maar er was ook eigenlijk vrij eenvoudig beeld bij gemaakt. Ja. En in dat beeld was te zien dat je aan het eind van het interview die vrouw even beet hield omdat jij ook ontroerd raakte. En dat kwam op veel kritiek te staan. Hè? Ja, dat is. En ik zat ook naast haar en dan zit je naast een jonge vrouw en dan ben je journalist, maar je bent ook mens natuurlijk. Hè? Want dan zit een jonge vrouw die van 35, die in tranen uitbarst, die van wie verschillende familieleden gekidnapt of dood zijn. En aangezien ik net naast haar zat, kon ik eigenlijk niet anders als mens, niets anders dan haar een knuffel geven. We hebben dat materiaal doorgestuurd naar Brussel en uiteindelijk was dat het laatste beeld. Ja, binnen de redactie waren mensen verdeeld. Hè. Mijn directe chef zei van, dat beeld hadden we beter niet gebruikt. De mensen kunnen daar kritiek op krijgen. Een aantal mensen hadden daar kritiek op. Andere collega's vonden het dan weer een gebaar van menselijkheid. Ja, ik weet het niet. Ik heb er zelf geen spijt van. Ik zou het opnieuw doen. Je hebt er geen spijt van. En Nasra, kom jij in dat soort situaties dat je denkt van, ik zou iets meer willen laten blijken, maar ik doe het niet of ik durf het niet? Ik weet niet of het mijn rol is om er iets meer te laten blijken. Ik probeer gewoon zo feitelijk mogelijk, gebalanceerd mogelijk te vertellen wat er gaande is. Ik denk dat dat gewoon mijn belangrijkste taak is. En daar probeer ik me eigenlijk gewoon op te focussen. Ja. Ik kies heel duidelijk mijn woorden, ondanks dat ik weet dat daar van beide kanten heel veel kritiek op is. Maar daar laat ik me niet zozeer door beïnvloeden. Nee. En Sander, jij zei net de oude rot, zei je geloof ik net over jezelf. Hoe kijk jij daar? Opa, ja. Opa, hoe kijkt deze opa daar tegenaan? Als je geëmotioneerd bent, mag je het voelen? Mag je het zien? Doe je het een klein beetje of helemaal niet? Ik mag hopen dat je het voelt aan beide kanten. En ik mag hopen dat je dat ook kunt laten merken aan de mensen die dat soms nodig hebben en verdienen. De vraag is, en Jens heeft die terecht opgeworpen, of je dat een rol moet laten spelen in je berichtgeving. Maar ja, op het moment dat je daar waar het leed zo groot is, geen menselijkheid meer kunt voelen en kunt tonen. Ja, ik vraag me dan af of je dan wel een goede journalist kunt zijn. Want ook in je journalistiek, in de vraagstelling, in de compassie die je in je vraagstelling legt, zul je soms iets van medemenselijkheid willen leggen. En ja, als je daar van weg blijft, dan wordt het wel een heel koud verhaal. En het is sowieso al een hele koude bedoeling. Inderdaad, omdat wat Nasra zegt, je moet die woorden zo zorgvuldig wegen. Je bent je er elke keer van bewust dat als je een reportage maakt vanuit het Israëlisch perspectief, dan zullen er mensen zijn die je verwijderen. verwijten dat jij het Palestijnse perspectief verzwijgt, daarmee even buiten beschouwing latend dat je de dag daarvoor een Palestijnse reportage hebt gemaakt. Dus die kwaadwillendheid, ik kan er nog altijd, je merkt het aan mijn stem, niet aan wennen. Jens, je wou iets zeggen? Ja, ik denk eigenlijk, ik ben het volledig eens met wat Sander zegt. Eigenlijk komt heel veel van de kritiek erop neer, hè, dat mensen eigenlijk zeggen, je biedt te weinig context, of je had dit verhaal ook nog moeten brengen. Eigenlijk zeggen mensen, we hebben nood aan nog meer goede journalistiek. Maar natuurlijk, als je naar een radiostuk luistert of naar een stuk van Sander vanuit Tel Aviv, misschien heeft hij de dag nadien een ander perspectief belicht. En natuurlijk heeft niet iedereen dat altijd gelezen of gehoord, hè? Nee. Want we maken natuurlijk veel stukken. En dat is soms moeilijk, omdat je dan moet zeggen, ja, maar kijk eens naar de andere stukken. In die zin ben ik al verweten te pro-Israëlisch te zijn, te pro-Palestijns te zijn. Maar dat hangt natuurlijk af van de dag van welk stuk dat je Jens, brengt. En de vraag kijk aan iedereen, wat is dan goede journalistiek? Dat woord viel net van, als je Gaza niet in kunt, Nasra. Nou ja, we kunnen er zelf niet in en dat maakt het absoluut ingewikkeld. Maar ik denk dat als ik terugkijk op de afgelopen periode, dat we alsnog wel als NOS zijnde echt wel veel mooie, goede, belangrijke verhalen hebben kunnen maken dankzij die lokale journalisten. Onze collega's die daar zitten, die alsnog echt wel aan onze lezers, kijkers, luisteraars echt wel een zo goed mogelijk beeld hebben kunnen geven. Dus het is absoluut lastiger dat we er niet in kunnen, maar ik denk niet dat het ons werk helemaal onmogelijk maakt. Nee. Sander, en heb jij ook toch op jouw manier nog steeds contacten in Gaza? Ja, met de mensen met wie ik destijds werkte. Cameraman en mijn fixer van destijds. En ja, die komen soms ook met hele nuttige informatie. En ja, ook daar soms op de app. Een van die mensen werkt nu bij Al Jazeera Engels. Daar is een collega van gedood. En ja, dan toon ik mijn medeleven. Sorry. Ja. Jens, we zitten aan het einde van het jaar. Dus ik mag deze vraag stellen. Heb jij nog hoop op een oplossing van deze oorlog? De komende weken en maanden niet, maar ik ben, en it's a moral duty. Soms denk ik, en opnieuw, dat is dan meer de historicus dan de journalist die spreekt. Hè. Als je kijkt naar wat er nu gebeurd is, een militair conflict is altijd het voortzetten van een politiek conflict, maar dan met wapens. Hè. Dat is echt de basis van wat men leert in de militaire handboeken. Ook dat is nu gebeurd. Eigenlijk zegt Hamas, eigenlijk zeiden de Palestijnen, wat er nu gebeurd is de voorbije jaren, de voorbije maanden, de voorbije weken, voorafgaand aan 7 oktober, is eigenlijk onleefbaar voor ons. Mm-hmm. En misschien is dat wel, helaas, de erfenis van 20 jaar Benjamin Netanyahu met een bestuur wat steeds rechtser en harder is geworden. En misschien leert dat ook wel beide partijen, vooral ook aan de Israëlische zijde, van kijk, dit brengt geen veiligheid, dit is geen duurzame oplossing. Mm-hmm. En mocht je daar dan van uitgaan, kan dat misschien wel een startpunt zijn voor beide partijen van hoe kan je nou wel samen gaan leven zodanig dat iedereen een deeltje van de koek heeft, dat iedereen recht heeft op grond, zodanig dat je misschien wel samen duurzaam kan samenleven zonder oorlog te voeren. Ja. Sander, maar als we nu op korte termijn kijken, dan zegt Netanyahu vandaag 3 voorwaarden gesteld aan het bereiken van vrede in Gaza. Vernietiging van Hamas, de demilitarisering van de Gazastrook en het deradicaliseren van de Palestijnse samenleving. Is dat haalbaar? Nou ja, het tweede misschien wel, demilitariseren van de Gazastrook, maar dat is het enige. Want Hamas als idee zul je niet uitroeien. Maar Hamas uitroeien, het is nog niet eens gedefinieerd. Is Hamas uitgeroeid als alle laatste strijders zijn gedood? Is het uitgeroeid als de militaire infrastructuur, de tunnels, de wapens kapot zijn? Is het uitgeroeid als de kopstukken gedood of gevangen genomen zijn? Het is niet eens gedefinieerd. Nee. Dus dat maakt het al heel erg lastig. En het deradicaliseren van de Palestijnse bevolking. Nou, daar hebben de afgelopen maanden bepaald niet aan bijgedragen. Bovendien, het is een beetje zeggen tegen Nederlanders, je mag nooit meer op Partij van de Arbeid GroenLinks stemmen, of je mag nooit meer op de PVV stemmen. Hoezo niet? En maken we dat zelf alsjeblieft uit. En andere voorwaarden die liggen daaraan ten grondslag. Dat het bijvoorbeeld al een tijdje vrede is en dat je het vertrouwen hebt dat je kunt deradicaliseren. Nou, het is alleen maar verder weggeraakt. Ja. Nee, sorry, Wilfried, ik ben niet optimistisch. Nee. Ik hoor het. Dan de jongste van jullie drieën, Nasra, heb jij nog enige hoop? Nou, ik ben op de korte termijn helaas ook niet zo optimistisch. Op de lange termijn ben ik het misschien wel met Jens eens dat het de afgelopen jaren heeft Netanyahu heel erg iedereen eigenlijk wijsgemaakt dat het conflict gemanaged kon worden, zoals hij dat altijd zei. En dat het misschien wel een punt is waarop mensen op een gegeven moment wakker geschud worden aan de Israëlische kant en zich realiseren dat dat gewoon niet houdbaar is. Maar op de korte termijn, eigenlijk ben ik het wel heel erg met Sander eens en ben ik daar niet zo positief over. En dat heeft geen ook gewoon heel erg te duurt maken eeuwig, maar, met alle... Ja. Nee, maar... Wat zeg je, Sander? Geen oorlog duurt de eeuwig? De toon hier in het... Dat zei ik inderdaad. Geen oorlog duurt eeuwig. Maar ja, dat is wel een hele lange termijn visie. Ja. Er valt een passende stilte. Dat is misschien wel terecht. Mag ik jullie hartelijk bedanken en een goed eindejaar toewensen. Graag gedaan. Hetzelfde. Graag gedaan. That's cold and bleak. You want to be a warrior, be vulnerable and be weak. You want to be a warrior, listen to your drum. You want to be a warrior, maybe help someone. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Want to be a warrior? Put away the fist and sword. You want to be a warrior? Carry kindness in your words. You want to be a warrior? Watch the eagle above. You want to be a warrior? Just do everything for love. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Want to be Warrior, gezongen door Luca Bloem. Wat doe je met een collectie als de verzamelaar er niet meer is? Of als een museum ophoudt te bestaan in Nederland? Gaan we daar nogal slordig mee om, vindt cultuurhistoricus Gerard Royakkers. Hij schreef er een boek over, het handboek Ordelijk Vergeten, ofwel het Doornroosje-scenario. Goedenavond, Gerard. Ja, goedenavond. Ja, hoe is dit Doornroosje-scenario ontstaan? Ja, dat is ontstaan. Dat begint met een telefoontje wat ik kreeg van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Marielle Hendricks die belt mij op en die zegt: wij hebben een museum in Zuid-Holland, in Vlaardingen, van een particuliere verzamelaar. En die man die heeft 150.000 objecten verzameld. Ja, je hebt van die particuliere verzamelaars, die zijn er nogal veel in Nederland, maar dit soort uitzonderlijk grote verzamelingen zijn toch zeldzaam. Ja. En die man heeft geen opvolger. En geen nazaten, geen erfgenamen. Hoewel een erfgenaam niet altijd meteen betekent dat de collectie wordt overgenomen. Verre van dat. Mm-hmm. Maar in dit geval vond men die collectie wel van belang om die te behouden. En toen heb ik de suggestie gedaan om de collectie niet aan te laten bieden aan andere musea. Want dat is de staande praktijk in Nederland. Hè? Dus collega musea mogen dan een keuze maken uit zo'n collectie. En eigenlijk worden die verzamelingen, Wilfried, die worden uit elkaar geranseld. Men pikt daar de krenten uit de pap, mm-hmm. Cherrypicking. Opkopers? En wat losse opkopers. Het zijn dan echt wel binnen de museumsector... Mm-hmm. Gaan directeuren en conservatoren een keuze maken uit zo'n collectie. Maar dan vervalt wat ik noem de ensemblewaarde, dus de samenhang van die spullen gaat eruit. Maar wat het ergste is, al die brave borsten in die musea, die kiezen allemaal dezelfde objecten uit. En wat lag er in dit geval dan? Nou, een kenmerk van die verzamelingen is dat ze een sterk outsider karakter hebben. Het zijn buitenbeentjes. En dat geldt ook voor deze verzamelaar. Die heeft eigenlijk de hele 20e eeuw verzameld. In feite zijn het ook weer 150 deelverzamelingen. Die zijn goed gedocumenteerd, hebben veelal betrekking op Vlaardingen, op de cultuur van het dagelijks leven. En het mooie van deze verzamelaar is dat hij zich niet stoort verder aan de waarde van dingen. Ook waardeloze dingen bewaart hij. En daarmee heeft hij al heel veel echt zeldzame objecten in zijn collectie zitten die je eigenlijk niet terug kunt vinden in de rijkscollecties, in de officiële grote collecties. En dat maakt dat zo'n outsider-karakter maakt dat deze man die kleurt niet binnen de lijntjes. Die verzamelt intuïtief, die stoort zich niet aan conventies. Maar die museumsector, die zijn, de mensen die daar werken, die zijn keurig opgeleid. En die denken volgens een bepaald schema, volgens een bepaald, om het maar eens netjes te noemen, paradigma. Iedereen verzamelt hetzelfde. Maar we weten hoe tijdsgebonden die opvattingen zijn. Want 10, 15 jaar geleden hield niemand zich in de museumwereld bijvoorbeeld nog bezig met slavernij. Nee. En het slavernijverleden. Nu is dat populair. Iedereen ontzettend gespitst. Ja, het is populair. Ja. Iedereen is gespitst om objecten te vinden die dat verhaal kunnen vertellen. Maar wat had u dan, dus, want u heeft er een boek over gemaakt, wat moet je dan met zo'n verzameling als in Vlaardingen? Niet uit elkaar ranselen, niet anderen eruit laten kiezen, maar het beste is om zo'n verzameling gewoon in een vergetelput te stoppen. Een soort museale vergetelput. En dat is een heel radicaal idee. Maar ik zeg dat, en trouwens mijn collega-auteurs van het boek zeggen dat ook, Evelien Masselink en Frank Bergevoet, die zeggen samen met mij, je kunt beter onze kinderen en onze kleinkinderen en nog beter onze achterkleinkinderen, ja, die collecties laten waarderen. En dan mogen ze selecteren wat ze willen bewaren of wat ze alsnog willen weggooien. En ik weet zeker dat ze andere dingen zullen kiezen dan wij nu. Maar dan moet je dus die verzameling die er nu staat, zal ik maar zeggen, die moet je dan jarenlang, moet je als het ware de deur verzegelen. Ja, dat gaan we dus ook doen. Okay. Vandaar het Door een Roosje scenario. Hè? Door een Roosje die ging door een boze vee. Nou, wij zijn geen boze vee. Maar zij ging 100 jaar in slaap om wakker gekust te worden door een prins. En moet dit ook 100 jaar dan? Nou, zelf hoop ik wel, ja. Maar we zeggen nu minstens 30 jaar, één generatie. Ja. Maar het liefst wel 100 jaar als we dat kunnen volhouden. En met als gevolg dat dat verstoft en dat daar, alles gaat een huismeid huishoudt? Ja, zeker. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Kijk, we proberen die collectie zo goed mogelijk natuurlijk in een stabiele omgeving op te slaan. Maar wij staan gewoon, wat we dan noemen, geconditioneerd verval toe. Dus ja, al die spullen zijn uiteindelijk onderweg om weer ook iets anders te worden. En we zullen dus ook in dat depot van Door een Roosje kunnen kijken hoe dat verval, dat natuurlijk verval, zich gaat voltrekken. En we werken ook samen met de Rijnwaard Academie voor Erfgoed in Amsterdam. En studenten die heeft dat project in feite ook geadopteerd. Meneer Royak, die gaan daar kijken wat daar gebeurt. Ja, maar als ik even mag interrumperen. Als je er nou pak een beetje 30 jaar niet aankomt, er hangt toevallig een Rembrandt aan de muur. Laat u die dan 30 jaar hangen? Dat hij vergeelt en vergaat? Die zal niet zo snel vergelen en vergaan. Want een van de problemen is dat wij kunnen eigenlijk niet niets doen. Ik bepleit de ethiek van de onthouding. Mm-hmm. Eigenlijk zo min mogelijk dingen doen. De wereld gaat ten onder aan vlijt en goede bedoelingen. Jullie hadden vorige week een prachtig item in het oog over de restauratie van het Lam Gods. Nou, de meeste objecten, durf ik wel te stellen, worden onherstelbaar gerestaureerd. Met andere woorden, die Rembrandt, die is al 300 jaar tot ons gekomen in condities die helemaal niet optimaal waren. Suboptimaal of nog minder. Ik snap het. En toch is dat ding er nog. Ja. Dus, eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk zou het moeten vergaan, de Rembrandt. Ja, die vergaat uiteindelijk natuurlijk ook. Ja. Maar die Rembrandt, daar zijn we met z'n allen heel erg zuinig op. En we kijken echt over de alledaagse banale objecten heen die verhalen vertellen. Mm-hmm. Die voor onze kinderen en kleinkinderen heel belangrijk kunnen zijn. En wilt u nu ik ook, vind want eigenlijk dat we met hen dat gesprek moeten aangaan. Ja. En maar zij vindt moeten u ook vrij dat zijn ook, om te kiezen. Vindt u ook dat er dus nog meer particuliere verzamelingen zo behandeld moeten gaan worden in Nederland of in de wereld? Nou, dit is het. Voor deze verzameling is dit nu een hele goede oplossing. Het is zeker niet voor elke verzameling de oplossing. Als je nazaten hebt of opvolgers, is het niet nodig. Maar dit is een uniek, wereldwijd uniek experiment. En het is te danken aan Jan Andersson, die de lenigheid van geest heeft en ook zo onconventioneel is. Want dat betekent wat voor een particuliere verzamelaar met en een Jan Andersson, voor alle duidelijkheid, dat is die man waar we eigenlijk over spreken, die collectie heeft. En hij is 85. Hij leeft en nog. Op het moment dat hij hij heeft ook nog geen plannen, voor zover ik weet. Maar als hij definitief zijn ogen sluit, dan gaat er een heel draaiboek in werking treden. En dat is dat draaiboek ordelijk vergeten. Want de ironie is, Wilfried, dat wat wij vergeten blijft uiteindelijk het best bewaard. Maar wij mensen kunnen wel ordelijk bewaren, maar zijn niet geoefend in ordelijk vergeten. En vandaar dat wij dat boek hebben geschreven. Het is duidelijk. Gerard Royakkers, ik dank u wel. Een bewonderenswaardig initiatief. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. En u schreef het boek daarover. Het handboek Ordelijk Vergeten, ofwel het Doornroosje Scenario. Dank u wel. Evergreen, zullen we zeggen, gezongen door de Commodores. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Kunst in tijden van oorlog. Ja, want oorlog is er op veel plekken, vaak in de wereld. In een serie gesprekken met kenners van verschillende disciplines praten we over de kracht van kunst. Over wat die ons kan leren over oorlog en vrede. Schrijver Nelleke Noordervliet. Goedenavond, Nelleke. Goedenavond, Wilfried. Ja, wat zou de kracht van een boek kunnen zijn als je in een land bent waar dat in oorlog is? Oeps, dat is heel ingewikkeld, hè? Want je kunt ofwel zeggen van ik wil met die rotoorlog niks te maken hebben. Ik ga een boek pakken waar ik om moet lachen. Een boek dat in de vredestijd speelt. Een boek dat over liefde gaat. Of je kunt zeggen ik ga een boek pakken waar iemand over een andere oorlog heeft geschreven. En waarin hij probeert die oorlog te doorgronden. De pijn te voelen en te proberen te begrijpen wat mensen doen. Hoe ze ertoe komen, hoe ze die wreedheden kunnen begaan. Dat, kun je, dat zijn twee manieren om die oorlog onder ogen te zien. Ja. Of niet onder ogen te zien. Ja. En dat onder ogen zien is belangrijk, denk ik. Ja. En heb jij zelf de neiging om op een willekeurig moment een boek over oorlog te lezen? Nou, ik lees wel boeken over oorlog, omdat het natuurlijk in de literatuur ongelooflijk vaak voorkomt. Altijd heeft een oorlog wel iets in zo'n boek te zoeken. Maar wat ik wel bij mezelf merk, is dat ik naarmate ik ouder word, het eigenlijk steeds aangrijpender vind en moeilijker vind. Ook films en dergelijke over oorlog of die in de oorlog spelen. Het grijpt me veel meer naar de strot dan toen ik nog jong was en dacht van ja, oké, de wereld, zo is de wereld nou eenmaal, oorlog hoort erbij, bla bla. En nu doorvoel ik het als het ware veel erger. Ja. Omdat je het wilt bevatten, je wilt het begrijpen, je wilt de wreedheid onder ogen zien en je wilt het, op de een of andere manier moet je het verwerken. En het gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Want literatuur helpt daar eigenlijk niet echt bij. Het doet heel veel. Het laat je inderdaad de intensiteit voelen en de onmenselijkheid van iedere oorlog. Ja, dus en dat is natuurlijk iets waar je niet tegen kan. Ja, dus je zegt het doet veel, maar het helpt niet, zeg je. En toch pak je af en toe een boek. Nee. Welke boeken staan jou bij waar de oorlog een belangrijke rol in speelde? Natuurlijk de boeken van Primo Levi, de man die in de kampen heeft gezeten en daar Is dit een mens over heeft geschreven. Nou, dat kan je echt niet met droge ogen lezen. Dat is zo'n diep menselijk boek. Dat heeft me heel veel gedaan. De boeken natuurlijk ook. Eigenlijk, moet ik ook zeggen, Anne Frank bijvoorbeeld. Hè? Ja. Het dagboek van Anne Frank is voor ons nou allemaal zo gesneden koek. Als het ware, we kennen het, we hebben de toneelstukken gezien, enzovoort, enzovoort. Maar als je er goed bij nadenkt, is dat een van de meest wezenlijke boeken over oorlog. Een meisje van 14, 15 jaar zit opgesloten in een huis. De Duitsers hebben haar land bezet, de Joden worden afgevoerd. En zij probeert in haar dagboek toch de kern van het leven te grijpen. He, de essentie van wat het is om in Amsterdam, daar in die tijd, een jong meisje te zijn en gevoelens te hebben en een toekomst te proberen te formuleren. Nou, dat is zo'n fantastisch boek. Wat dat betreft, denk ik. Dus dat is een soort kernboek, denk ik, over oorlog. Je hebt zelf al gezegd dat je ouder bent. Dus je noemt ook boeken die al een tijd bestaan en over oude oorlogen schrijven. Lees je ook wel over recente oorlogen of dat niet? Die komen ook vast wel aan bod. Bijvoorbeeld, als ik zeg recente oorlog, laten we de oorlog in Israël en Gaza bij de kop nemen. Dan lees ik boeken van David Grossman. Ja. Of van Amos Oz. En dat zijn mannen, Israëlische mannen, die eigenlijk van begin af aan hebben gestreden en geschreven voor vrede, voor een oplossing. Ze hebben zelf, zeker Grossman is zijn zoon verloren in de oorlog, en hij schrijft over de Tweede Wereldoorlog en hij schrijft over de oorlogen in en bij Israël. En dat doet hij zo aangrijpend en zo menselijk. En zo vol begrip en doorzicht en inzicht in de menselijke ziel. Daar heb je wat aan. Ja, maar bieden die jou dan een nieuw perspectief in deze tijd? Als je ze zou herlezen bijvoorbeeld? Dat weet ik niet of ze me een nieuw perspectief zouden bieden. Maar ik geloof wel dat het herhalen van het lezen van dat soort boeken, die belangrijk zijn, die over oorlogen gaan, helpt je wel om het tegen te kunnen op de een of andere manier. Hè? Ze geven je troost door de manier waarop een mens dat voor zichzelf heeft verwerkt en zo geformuleerd dat wij in zijn ziel mee kunnen gaan. Dat is waar het om draait. Ik herinner me ook nu opeens dat jij in je boeken toch ook regelmatig refereert aan de oorlog als die jij kent als Rotterdams meisje, zou ik maar zeggen. Hè? Dat jij, ja, de puinhopen kende van de stad en zo. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, tuurlijk. Omdat je in Nederland is in ieder geval het leven van mijn generatie, generatie die net na de oorlog is geboren, getekend ook door die oorlog. Onze ouders die hebben het meegemaakt en hebben daar natuurlijk ook hun leed en verdriet liggen. En die stad in Rotterdam van ons, ja, langzamerhand, ja, nu is hij helemaal herrezen, maar het is natuurlijk een rare stad. Het centrum is hartstikke nieuw, terwijl in alle andere steden in Nederland het centrum hartstikke oud is. En het idee dat mensen in Israël en in Gaza en in Oekraïne ook allemaal van dit soort steden zullen gaan krijgen dan. En daar misschien weer over geschreven, ja, gaat worden. Ja, dat zal zeker. Oh, dat zal zeker. Als je denkt aan Oekraïne, god, die jongens die daar allemaal aan dat front liggen, in die loopgraven, dan denk je aan de Eerste Wereldoorlog, precies hetzelfde. Daar zijn ook prachtige boeken over geschreven. En die, als ik die nu herlees, denk ik aan die jongens in Oekraïne die daar liggen in zo'n onbewegelijk front te proberen om de volgende heuvel te veroveren. Ja. En dat zijn echt, en daar leer je veel van. En wat leer je ervan? Je leert er. Nou, ik leer daarvan als ik van Robert Graves bijvoorbeeld Goodbye to All That lees. Die man heeft zelf gevochten in de loopgraven. Dan weet ik hoe die jongens in Oekraïne zich moeten voelen in die kou. En in die onbewegelijkheid en in dat permanente gevaar. Hoe ze zich voelen als ze denken aan hun ouders, hun vrouwen, hun vriendinnen die thuis zijn of die gevlucht zijn. En die ze nu al zo lang niet hebben gezien. Geldt trouwens ook voor de Russische soldaten. Waar nu, godzijdank, de moeders en de vrouwen in protest beginnen te komen. Mm-hmm. Van, wij willen onze mannen terug. Nou, als je dat leest in literaire boeken, in verhalen, dan snap je hoe ze zich voelen. Dan gaat je hart naar hen uit. En dat is natuurlijk van belang, denk ik. Ik dank je wel, Nelleke Noordervliet. Graag gedaan. Ja, en dan zeg ik nog even dat zaterdagavond speciale avond is. Dan is het presentatorendebat van het Oog. Een tafel, ronde tafel met presentatoren van het Oog. Cabaretier erbij, Tjoem Arts, muziek door Joya. Kan een mooi uurtje worden. Vast over oorlog en politiek, denk ik. En morgen zit hier op deze plek Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Gute nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum.